21 marca minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Sejmu w orędziu przeciwko przełożeniu wyborów prezydenckich. Zamknięte zakłady fryzjerskie, mniej klientów w sklepach. To nowe ograniczenia, które będą obowiązywać od jutra. W serwisie też o sytuacji w podradomskim domu pomocy społecznej. Zakażonych jest 60 mieszkańców. Ale najpierw najnowszy bilans pandemii w Polsce. Do 2311 wzrosła liczba wykrytych zakażeń. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły kolejnych 96 przypadków. W szpitalu w Warszawie zmarł zainfekowany 37-latek. W całym kraju odnotowano do tej pory 33 przypadki śmiertelne. Marszałek Sejmu apeluje o szybkie prace nad projektem umożliwiającym głosowanie korespondencyjne. W telewizyjnym orędziu Elżbieta Witek mówiła, że rząd dołoży wszelkich starań, by wybory prezydenckie odbyły się bezpiecznie i w terminie. Niezbędna jest płynna współpraca Sejmu, Senatu i Prezydenta. Jako marszałek Sejmu zapewniam o gotowości do szybkiego i sprawnego procedowania nad tym projektem. Apeluję o sprawne procedowanie tej ustawy w Senacie, bowiem od uchwalenia jej w Sejmie pozostanie dosłownie kilka dni, aby prezydent mógł podpisać te zmiany i by mogły one zafunkcjonować. Poselski projekt Prawa i Sprawiedliwości zakłada, że wszyscy wyborcy będą mogli w tegorocznych wyborach prezydenckich oddać głos korespondencyjnie. Przepisy przyjętej dziś tarczy antykryzysowej przewidują taką możliwość, ale tylko dla osób, które skończyły 60 lat albo odbywają kwarantannę. Ustawą o głosowaniu korespondencyjnym dla wszystkich Sejm może zająć się w piątek. Od jutra nowe zasady robienia zakupów. Nie będą też działać zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Rząd wprowadza nowe środki ostrożności, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Wprowadzony zostaje limit osób przebywających w sklepie. To maksymalnie 3 osoby na jedną kasę. Wyjaśniał to premier Mateusz Morawiecki. Więc jeżeli jest 5 kas, to może przebywać jednocześnie w sklepie 15 osób. Na bazarach, na targowiskach 3 osoby do jednego straganu po to, żeby zmniejszyć to zagęszczenie na targowiskach. Od 2 kwietnia wszyscy klienci zobowiązani są robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach. Wprowadzono ułatwienia dla seniorów. Sklepy spożywcze, drogerie w godzinach od 10 do 12, także apteki, są otwarte tylko dla osób starszych powyżej 65 roku życia. Premier zapewnił, że apteki, sklepy spożywcze i drogerie pozostaną otwarte. Z kolei wielkopowierzchniowe sklepy budowlane w weekendy będą zamknięte. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Usług fryzjerskich i kosmetycznych nie będzie można świadczyć, także poza salonami wizyty w domach są zabronione. We Włoszech zmarło dziś 837 osób zakażonych koronawirusem. To o 25 więcej niż wczoraj. Więcej jest też nowych przypadków. Poprawia się natomiast sytuacja w Lombardii, regionie najbardziej dotkniętym pandemią. W ciągu ostatniej doby zanotowano ponad 2100 nowych zarażeń, o blisko 350 więcej niż wczoraj. W sumie koronawirusem zaraziło się ponad 105 tysięcy osób. W tej chwili choruje ponad 77 tysięcy. 60% przechodzi chorobę lekko i przebywa w domu. Profesor Roberto Bernabei z kliniki Gemelli zwrócił uwagę, że liczba zgonów w ciągu doby od kilku dni jest stabilna. Średni wiek zmarłych to 79 lat, co uderza aż 70% to mężczyźni. Kobiety są odporniejsze i mocniejsze. Natomiast w Lombardii, gdzie zaczęła się epidemia, znów spadła liczba zgonów i stwierdzonych zarażeń. Spadła liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 60 zakażonych w domu pomocy społecznej pod Radomiem. Budynek trzeba było podzielić na 2 części. W jadalni i kuchni jest miejsce dla zdrowych, w pozostałej części przebywają chorzy. Sytuacja jest trudna, bo do tej pory opiekowała się nimi tylko jedna pielęgniarka. Teraz, jak mówi wicestarosta białobrzeski Bartłomiej Kowalczyk, obowiązki dzieli z drugą osobą. Po licznych apelach do wojewody mazowieckiego udało się na chwilę obecną ściągnąć na teren placówki jednego pielęgniarza, który dołączył do zespołu Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu i pełni te podstawowe czynności w bezpośrednim kontakcie z pensjonariuszami. W ubiegłym tygodniu pracująca w placówce pielęgniarka poczuła się źle i poszła na zwolnienie. Po kilku dniach trafiła do szpitala. Testy laboratoryjne potwierdziły u niej zakażenie koronawirusem. Nawet 30 tysięcy złotych kary grozi dwóm mężczyznom z województwa warmińsko-mazurskiego za złamanie kwarantanny. Policjanci ze Szczytna, kontrolując osoby objęte kwarantanną, nie zastali jednej z nich w domu. Pod jednym z ustalonych adresów miał przebywać 60-latek, jednak tam go nie było. Policjanci w rozmowie z jego żoną ustalili, że mężczyzna pojechał na giełdę samochodową kupić nowe auto. Funkcjonariusze skontaktowali się z nim telefonicznie. Mężczyzna przyznał, że wydawało mu się, że skoro czuje się dobrze, to może już wyjść z domu. No tak nie było. Mówił młodszy aspirant Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Z kolei 45-latek z powiatu działdowskiego wybrał się rowerem na zakupy. Tłumaczył policji, że czuje się dobrze. To był Serwis Trójki. Adam Malecki, informacje sportowe. To czas być albo nie być dla Tour de France. Czy najważniejszy wyścig kolarski odbędzie się w tym roku? Takie pytania zadają sobie miliony kibiców dwóch kółek. A ci mieszkający nad Sekwaną nie wyobrażają sobie jego odwołania. Miesiąc temu, gdy epidemia koronawirusa dopiero nabierała rozpędu, Tour de France wydawał się niezagrożony. Jak ktoś słusznie zauważył, odwołanie Wielkiej Pętli i rocznik 2020 byłoby narodowym kataklizmem. Pod uwagę brana jest wersja bez publiczności, ograniczona tylko do przekazu telewizyjnego. Trudno sobie wyobrazić Tour de France bez tłumów na poboczach dopingujących kolorowy peleton. To jest ostateczność. Poza romantyką dwóch kółek, poza sportowymi emocjami są jeszcze, a może przede wszystkim, ogromne pieniądze. Ponad 80 stacji telewizyjnych transmituje wydarzenia na trasie Wielkiej Pętli do 190 krajów. Za prawa do przekazu stacje telewizyjne zapłaciły w ubiegłym roku 90 milionów euro, a w sumie zysk z Tour de France to niemal 240 milionów euro. Organizatorzy nie chcą słyszeć o zmianie dat lub trasy wyścigu, odwołanie rezerwacji w hotelach kosztowałoby krocie. Osobny rozdział to kwestia tego, czy kraj może sobie w tym roku pozwolić na oddelegowanie do organizacji wyścigu 29 tysięcy policjantów, żandarmów, gwardzistów z Gwardii Republikańskiej i strażaków. W ponad stuletniej historii od 1903 roku Wielka Pętla nie odbyła się tylko w czasie obydwu wojen i tuż po zakończeniu drugiej z nich. Z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Decyzję o przełożeniu narodowego wyścigu podjęli Włosi. Giro d'Italia odbędzie się w innym terminie. Jakim? Wciąż nie wiadomo. Cała Italia, mimo kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, solidaryzuje się i łączy. Dzisiaj głos zabrał Fabio Cannavaro. Potrzebujemy jedności, napisał w liście do rodaków kapitan piłkarskiej reprezentacji Włoch, która w 2006 roku wywalczyła Mistrzostwo Świata. Ludzie często mnie pytają, dlaczego Włochy zdobyły Mistrzostwo Świata. Nie wygraliśmy dlatego, że mieliśmy szczęście, ale ponieważ byliśmy najlepszą drużyną i wiedzieliśmy, że jedziemy po zwycięstwo. My, jako kraj, potrzebujemy właśnie tej nierozerwalnej jedności, napisał najlepszy piłkarz 2006 roku w plebiscycie FIFA. Wydłuża się tymczasem lista sportowców zakażonych koronawirusem. Choroba dopadła żużlowca, Duńczyka Nikiego Pedersena. Trzykrotny mistrz świata uzyskał pozytywny wynik testu, ale jak zapewnia, czuje się dobrze. Mimo wypadku samochodowego czuje się dobrze także Jerome Boateng. Obrońca Bayernu Monachium stracił panowanie nad swoim Mercedesem i uderzył w barierę ochronną. Ucierpiał jedynie portfel. Straty oszacowano na 25 tysięcy euro. Jeszcze informacja ze świata piłki ręcznej. MMTS Kwidzyn zwolnił trenera Dmitro Zinczuka, który prowadził drużynę zaledwie przez rok. Słabe wyniki, do tego konflikt Ukraińca z zawodnikami i wszystko wskazuje na to, że drużynę poprowadzi Bartłomiej Jaszka. Kolejny sport w Trójce za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od minus 2 do plus 2 stopni Celsjusza, w nocy od minus 6, 5 na wschodzie i miejscami na południu, minus 4, minus 1 na przeważającym obszarze kraju, do około 0 w pasie nadmorskim. Najchłodniej, bo od 11 do minus 8 na Podkarpaciu. Jutro pogodnie, ale na północy zachmurzenie duże z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a początkowo także śniegu. Temperatura maksymalna od 5 do 8 stopni powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, pralka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia.

niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. Kochani, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie uratowałem hostii, ale byłem ci wierny, choć tak po ludzku złośliwy i wredny. Kochanie, jestem w niebie. Mijam wzrok w ziemię, niespokojne czasy. Ludzie dziwni, ludzie okrutni. Taki ktoś jak ja tu nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek, ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe? Jakim prawem dostałem się do ciebie? Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziur. Mnie wsysa, kocham cię razy miliard, dostałem się do ciebie, ciebie, jestem w niebie, w niebie, w niebie. I pisze Mody Tworzywo, jestem w niebie. A teraz przesyłka od Łukasza Szweda, czyli mini powtórka z rozrywki. Dzisiaj będzie bajka. Bajka o Kopciuszku w wykonaniu kabaretu Potem. To jedna z piękniejszych bajek i jeden z najlepszych kabaretów. Posłuchajmy zatem, co wyszło z tak niesamowitej mieszanki. Kabaret Potem, Kopciuszek. A teraz bajka o dziewczynce, która wypalała 3 paczki dziennie. Przez co Kopciuszkiem ją zwano. Kopciuszek jak co dzień była zajęta oddzielaniem makota popiołu i grochu od kapusty. Poza tym szyła, sprzątała, prała, gotowała, tak dalej, itp., itd. Czyli była ładniejsza i sprawniejsza od pralki automatycznej. Miała więcej guziczków. Natomiast siostry Kopciuszka były brzydsze. Ponieważ nie miały guziczków, tylko zamki błyskawiczne, przez co nie lubiły Kopciuszka bardzo. Kopciuszek, ty brudasie! Kosmoluchu! Ty wsiurze! Ale mi jest przykro. 5 minut drogi konikiem garbuckim od chatki Kopciuszka mieszkał książę na zamku. Książę był kawalerem i szukał żony. Nie ma, no nigdzie nie ma. Postanowił więc wydać bal, na który zaprosił wszystkie piękne panny. Siostry Kopciuszka, myśląc, że są pięknymi pannami, zaczęły się stroić na bal. No ale wróćmy do Kopciuszka. Kopciuszek nie miała prawdziwej matki, tylko zastępczą, przez co na imię jej było Macocha. Macocha miała wszystko na haftki, przez co była brzydsza od wszystkich. Ja już nie wspomnę pralki automatycznej. Kopciuszku! Niech Kopciuszek odpracuje swoim siostrom na bal. Tak, pani matko. Nie mów do mnie pani matko. A jeśli już mówisz pani matko, to nie mów pani matko, tylko pani matko. Tak, pani matko. Nie. Moja biedna sierota. No właśnie, sierota, zapomniałaś wyłączyć żelazko. Kopciuszek, ty ofermo, ty dojdo. Ty kupo! Ale mi jest przykro. Kopciuszek się rozpłakała. Płakała, płakała, płakała, aż zrobiła się noc. Siostry z macochą pojechały już na bal, a Kopciuszek płakała jakby bardziej. I byłaby się odwodniła na śmierć. Ale kto to co, to pojawiła się wróżka, chyba dobra. Płaczesz? Tak, matko chrzestno. Oj, nie mów do mnie matko chrzestno. A jeśli już mówisz matko chrzestno, to nie mów matko chrzestno, tylko matko chrzestno. Tak, matko chrzestno. No, chcesz iść na bal? Tak. To ręce do góry. I tu wróżka sobie tylko znanym sposobem zamienia brzydką sukienkę Kopciuszka w ładną sukienkę Kopciuszka. teraz idź na bal i za mąż. A buty? A buty też. O, jakże ci jestem wdzięczna w tym ubranku. Tylko pamiętaj, że o północy lakier odpadnie. I pobiegła Kopciuszek na bal w butach, rozluźniając bezwiednie sznurówki, które w krytycznym momencie pęknął, co umożliwi wyskoczenie z butów, zmianę stanu cywilnego. Tymczasem na balu. Czy Kopciuszek już przyszła? Stop! To nie ta scena. Matka z wrednymi córkami. Start, proszę. Ups. Czy matka z wrednymi córkami już przyszła? Tak, książę. A ta wredna z matką i siostrą? Tak, książę. A tamta wredna siostrą i matką? Tak, książę. To idę spać. Jeszcze nie. A która godzina? Za 5:12. Hej, tańczmy szybko, mam mało czasu. Orkiestra, coś szybkiego proszę. Kim jesteś, Kopciuszku? Kopciuszkiem. Ups. No to może byśmy tak wyszli. A która godzina? 12:00. Lecę! Ej, a boczek! O. Na. Książę bardzo się zdziwił. Oj. I poszedł spać. Nazajutrz w chatce Kopciuszka jakby się trochę zmieniło. Kopciuszek! Chcesz czekolady? Chcę! Czekolady! Ale mi jest przykro. Tymczasem książę biegał po mieście i przymierzał bucik wszystkim kobietom. Gdzie są te wszystkie kobiety? No szukam się, nikt się nie ma. Wpadł też do domu Kopciuszka i dalej, że przymierzać bucik. Na pierwszą siostrę za mały. Na drugą siostrę w sam raz. Czy to twój bucik? Nie, ale pasuje. To weźmy ślub. I wzięli. Ale mi jest przykro. Kabaret Zachodni częściej mówi niż śpiewa, dlatego mają państwo teraz niepowtarzalną okazję wysłuchać piosenki w ich wykonaniu. Kabaret Zachodni, Milena, Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Przystanek Zachodni. Prezentuje Kabaret Zachodni. Zielone Góry. Na pierwszy rzut oka normalna. Biust, plecy, ramiona i talia. I nie brak jej nogi ni ręki. Oj tak, tak, no, no, z ostrołęki. I przy niej wciąż w nosie mam gile. I tyle z miłości mam tyle. A niech ją rozjedzie koparka, bo zimna jest jak zamrażarka. A weź ją pogłaskaj po głowie, to rękę odmrozi w połowie. A gdyby ta klapsa dostała, to pewnie odpadnie część ciała. Zimna Mileno, przy tobie marznie adorator. Zimna Mileno, wyłącz w sobie wentylator. Zimna Mileno, nawet Hiszpan marznie w mętach. Zimna Mileno, zimna jak twa ostrołęka. Zimna jak twa ostrołęka. Jak cię potrzymać za rękę, gdy nie stać mnie ech na farelkę. Jak mogę ciebie dotykać bez dosyć długiego patyka. A jak cię całować, mój Boże, by twarzy uniknąć odmrożeń. A gdybyś już w łóżku i goła, jak w zimnie zadaniu podołam. Zimna Mileno, przy tobie marznie adorator. Zimna Mileno, wyłącz sobie wentylator. Zimna Mileno, nawet Hiszpan marznie w mękach. Zimna Mileno, zimna jak twa ostrołęka.

to jedno, nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Szykuje się duży przebój. To był Bartas Szymoniak. Czy jeszcze ktoś pamięta grupę Ang? Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej.